اور اس کے سوا نہ تمہارا کوئی ولی اور نہ کوئی نصیب. تو آج حکم ہو رہا ہے والذین کفروا بآیات اللہ, اور وہ لوگ جنہوں نے رب کی آیتوں کا انکار کیا, ولقائے ہی اور اس کے ملنے کا انکار کیا, یعنی ایک تو قرآن کی آیتوں کا انکار قرآن کو اللہ کا کلام نہ ماننا, اور ایک یہ ہے کہ قرآن کو زبان سے تو کہنا اللہ کا کلام ہے لیکن اس پر عمل نہ کرنا, دونوں طریقے سے انکار نکلتا ہے. لیکن یہاں جو ذکر ہے وہ ہے کفار کا, یہود و نصارہ کا, کہ جنہوں نے مطلقاً قرآن کے کلام الہی ہونے میں شک کیا اور انکار کر دیا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے ہمارے ساتھ ملنے سے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو انکار کیا, اولئک یائسوا من رحمتی, وہ میری رحمت سے نا امید ہو گئے, انہیں میری رحمت کی امید نہیں, آس نہیں ہے. وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ, اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یعنی اس اللہ جل مجد الکریم کی اتنی آیتیں جو ان کا انکار کر دے اور جو یہ کہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا نہیں ہے, رب کے حضور پیش نہیں ہونا, تو کہا اس کے لیے پھر دردناک عذاب ہی ہو سکتا ہے. تو ایسے شخص کے لیے دردناک عذاب ہے جو رب کی ملاقات کا منکر ہے, جو رب کی آیتوں کا منکر ہے, رب کی آیتوں پر عمل نہیں کرتا اور اس کا انکار کر دیتا ہے. فما کان جواب قوم ہی, تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی قوم کے پاس پھر کوئی جواب نہیں تھا. جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حجت تمام کر دی, حجت قائم فرما دی, اب فرعون اور فرعونیوں کے پاس کوئی قابل ذکر دلیل نہیں رہ گئی تھی, تو اب کیا تھا سوائے اس کے کہ انہوں نے کہا فما کان جواب قوم ہی الا ان قالوا اقتلوا, کہا کہ یا تو اور کوئی جواب نہ بن پڑا تو کہا انہیں قتل کر دو. یعنی جب آدمی دلائل سے حاضر ہو جاتا ہے تو پھر وہ لڑائی پہ اترتا ہے, قتل اور سینہ زوری پہ اترتا ہے. تو دیکھ لیجئے جب بھی کوئی آدمی آپے سے باہر ہو جائے, کوئی آدمی لڑائی پہ اتر ہے, تو سمجھ لیجئے کہ اس کے پاس دلائل نہیں ہے, وہ جھوٹا شخص ہے. جو سچا شخص ہوتا ہے وہ دلائل سے بات کرتا ہے, وہ لڑائی جھگڑا نہیں کرتا, وہ قتل و غارت نہیں کرتا, دلائل کی زندگی اور دلائل کی دنیا میں بسنے کی کوشش کرتا ہے. چونکہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے نمرود کے سامنے دلائل سے بات کی, نمرود نے کہا کہ کیا میرے ساتھ کسی کو رب مانتا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا ہاں میں اس کو رب مانتا ہوں جو مارتا ہے اور جلاتا ہے. اس کی سمجھ میں بات نہ آئی, اس نے دو آدمی منگوائے, قیدی منگوائے, ایک کو قتل کر دیا, ایک کو چھوڑ دیا, کہو یہ دیکھو میں بھی مارتا ہوں اور جلاتا ہوں. حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ یہ پاگل ہے یا جان بوجھ کے یہ ایسی بات کر رہا ہے, تو حضرت ابراہیم نے دوسری جو تھی وہ یعنی دلیل دے دی, کہا میرا رب وہ ہے جو سورج کو مشرق کی طرف سے طلوع کرتا ہے, لا اگر تو رب ہے تو مغرب کی طرف سے طلوع کر کے دکھا. فبو ہے صلاح جی کا فرق, رب کہتا ہے کافر کے ہوش اڑ گئے. اب دلائل کے ساتھ حضرت ابراہیم نے اس کو مات دے دی, اس کو شکست فاش دے دی, اس کے پاس اب کیا تھا؟ دلیل سے تو بات کر نہیں سکتا تھا. تو کہنے لگا کہ یا تو معاذ اللہ اس کو قتل کر دو اور ہر رکوہ یا اس کو جلا دو. یہ انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا, یا سرداروں نے اپنے متابعین سے, بہرحال کچھ کہنے والے تھے, کچھ اس پر راضی ہونے والے تھے, سب متفق, اس لیے وہ سب قائلین کے حکم میں ہو گئے اور اللہ جل مجد الکریم نے جمع کا سیرہ جو ہے وہ استعمال کیا کہ سب نے یہ کہا. فَأَنجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ, تو اللہ جل مجد الکریم نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نار نمرود سے یعنی چھٹکارا دلا دیا, بچا دیا, اور آگ کو ٹھنڈا کر دیا، حضرت ابراہیم خلیل اللہ پر سلامتی والا بنا دیا، حکم آ گیا ادھر حضرت ابراہیم کو پھینکا جا رہا، جیسے پیچھے تفصیل سے ہم پڑھ چکے، اور ادھر حکم آیا قلنا یا نار کن بردما سلاما علی ابراہیم، اے آگ ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا میرے ابراہیم پر، منٹوں سیکنڈوں میں آگ ٹھنڈی ہو گئی اور اس میں گلزار بن گیا، اس میں پھول نکل آئے، اس میں چشمے جاری ہو گئے، تو رب کہتا ہے ہم نے ان کو بچا لیا، ان فی ذالک لآیت لقوم یؤمنون، مومن قوم کے لیے تو اس میں بے شمار نشانیاں ہیں، عجیب نشانیاں ہیں، آنکھ کا کثرت کے باوجود اثر نہ کرنا اور سرد ہو جانا اور اس کی جگہ گلشن پیدا ہو جانا، یہ سب پل بھر سے بھی کم میں ہونا، یہ بہت ہی نشانیاں ہیں، اور جو رب کی راہ میں نکلتا ہے تو پھر جب وہ دیکھتا ہے مخالفت تو سیدنا ابراہیم کو یاد کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ رب تو آگ سے بھی بچا لیتا ہے، رب نوح علیہ السلام کی کشتی کو دریاؤں سے بچا لیتا ہے، تو جو رب کے راستے پر نکلتا ہے رب اس کی حفاظت کرتا ہے، کہ اس میں بڑی نشانیاں ہیں مومنوں کے لیے، صاحب ایمان کے لیے، صاحب ایمان جو ہے وہ ڈس جاتا ہے، چاہے اس کو آگ میں پھینکا جائے، چاہے اس کو دریا میں پھینکا جائے، چاہے اس کو پہاڑ کے اوپر سے یعنی گرانے کی کوشش کی جائے، اصحاب الاخدود کا واقعہ قرآن میں آ جائے گا انشاءاللہ، اور حدیث مبارکہ صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے اس نوجوان بچے کا کہ جس نے شرک چھوڑ کر رب کی توحید کو ایک اللہ کے ولی سے اختیار کیا تھا، تو اب وقت کا حاکم اس کو غرق کرنا چاہتا ہے سمندر میں، اور کشتی کو بٹھا کر 7-10 آدمی بھیجتا ہے کہ پتھر باندھ کر اس کو سمندر کے بیچ میں جا کر دبو، اور جب وہ وہاں جاتے ہیں تو وہ بچہ چھوٹا سا نوجوان جو ہے وہ دعا کرتا ہے، کشتی پھٹتی ہے، 10 کے 10 آدمی مر جاتے ہیں، ڈوب جاتے ہیں، اور وہ پانی پر چلتا ہوا واپس آ جاتا ہے، پھر اس کو پہاڑ کے اوپر بھیجا جاتا ہے، 7-10 آدمی بھیجے جاتے ہیں کہ اس کو نیچے اوپر سے گراتا ہے، اس کو ختم کر دو، جب چوٹی پر جاتا ہے تو رب کے سامنے بات کرتا ہے، وہ 10 کے 10 جو ہیں زلزل آتا ہے، گر کر سنا ہو جاتے ہیں، لیکن وہ آدمی آسانی سے پہاڑ کی چوٹی سے چلتا ہوا نیچے آ جاتا ہے، تو جو اللہ جل مجد کریم کے راستے میں نکلتا ہے پھر اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے، پھر اللہ اس پر کر نوازی کرتا ہے، تو رب کہتا ہے مومن کے لیے تو اس میں بڑی نشانیاں ہیں، مومن جو ہے وہ ڈرتا نہیں ہے، بڑی بات تو یہی ہے نا، قتل کر دے گا، کوئی آگ میں ڈال دے گا، کوئی سمندر میں پھینک دے گا، کیا ہوا اللہ جل مجد کریم نے اپنے بندوں کو آگ سے بھی بچایا، پانی سے بھی بچایا، پہاڑوں سے بھی بچایا، اور گرمی سردی سے بھی بچا لیا، وقال انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تم اللہ کے سوا بتوں کو پوری کرو، مودت بینکم فی الحیات دنیا، جن سے تمہاری دوستی یہی دنیا کی زندگی تک ہے، ایک تو تم بتوں کو پوجتے ہو اور دوسرا پھر تم نے ایسی مبدت اور ایسی دوستی بنا لی ہے جس کا فائدہ کوئی نہیں، جو سوائے دنیا کے آخرت میں ایسے دوست تم نے بنائے ہیں کہ آخرت میں تمہارے کام نہیں آئیں گے، وہ تمہارا ساتھ چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، یہیں قبر میں کون جاتا ہے، سارے کے سارے چھوڑ دیتے ہیں، رب کہتا ہے تمہاری دوستی صرف دنیا تک ہے، ثم یوم القیامۃ یکفر بعضکم ببعض، تم ایک دوسرے کا انکار کر دو گے، یلعن بعضکم بعضا، اور ایک دوسرے کو لعنت بھیجو گے، ایک دوست دوسرے پر لعنت بھیجے گا، وہ پیسے پر لعنت بھیجے گا اور کہے گا کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تھا، تو نے مجھے اس وقت نیکی کی طرف جانے نہیں دیا تھا، وہ اس کو لعنت کرے گا اور کہے گا تو نے زیادتی میرے ساتھ کی تھی، تو مجھے برائی کی محفلوں میں لے کر جاتا تھا، جب دونوں دوست آپس میں جھگڑیں گے، آج جن کی راتیں بے حیائی میں گزرتی ہیں، آج جن کی پوری زندگی بدتمیزی میں گزرتی ہے، دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی خراب کر لیتے ہیں، والدین سمجھاتے ہیں کئی یہ اچھے دوست نہیں ہیں، لیکن آج نوجوان ماننے کے لیے تیار نہیں، غلط قسم کے دوستوں کے ساتھ اپنی زندگی گزارتا ہے، لیکن رب کہتا ہے قیامت کے روز وہ دوست جو ہیں سارے کے سارے تم ان دوستوں کا انکار کر دو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے قیامت کے روز، ایک دوسرے کا اکیلا تم پر لعنت ہو، تو نے دنیا میں مجھے گمراہ کر دیا تھا، مجھے بے حیائی کی طرف لے گیا تھا، مجھے کفر اور شرک کی طرف لے گیا تھا، تو نے مجھے نیکی نہیں کرنے دی تھی، وہ اس کو لعنت ملامت کرے گا، وہ اس کو لعنت ملامت کرے گا، اور اللہ کہے گا کہ چپ ہو جاؤ، تم دونوں کے دونوں ظالم ہو، تم ایک سے ایک بڑھ کر ہو، تم ایک بھی کسی کو نیکی کی طرف بلانے والا نہیں تھا۔ وما واکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، آج مت ایک دوسرے پر لعنت بھیجو۔ دنیا میں جب تم نے اللہ رسول کو چھوڑ دیا تھا اور ان دوستیوں کو تم نے قائم رکھا تھا، آج وما واکم النار، تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے، وما لکم من ناصرین، آج تمہارا کوئی مددگار نہیں ہے، آج کوئی تمہارے ساتھ تمہیں آ کر عذاب سے نہیں بچائے گا۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم جب نکلے وہاں سے، یعنی آج سے، تو فآمن لہ لوط، تو حضرت لوط علیہ السلام ان پر ایمان لائے۔ ایمان لانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ اس دن مومن ہوئے، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے یہ معجزہ دیکھ کر حضرت ابراہیم کی رسالت کی تصدیق کی۔ آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سب سے پہلے تصدیق کرنے والے ہیں، ایمان سے تصدیق رسالت ہی مراد ہے، کیونکہ اصل توحید و اعتقاد، توحید کا اعتقاد پر ان کو ہمیشہ سے اصل ہے، کیونکہ انبیاء ہمیشہ ہی مومن ہوتے ہیں، اور کفر ان سے کسی حالت میں بھی متصور نہیں ہو سکتا۔ تو یہ جو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ فآمن لہ لوط، حضرت لوط علیہ السلام نے ان کی رسالت کی گواہی دی، وقالا، اور فرمایا، انی مہاجر الی ربی، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کر کے جاتا ہوں، انہو ہو العزیز الحکیم، بے شک وہی عزت والا اور حکمت والا ہے۔ جب لوگوں نے ظلم و ستم کیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جگہ چھوڑ دی جا اور کہا کہ میں وہاں جاتا ہوں جہاں اس کا حکم ہو۔ چنانچہ آپ نے سواد رات سے سرزمین شام کی طرف ہجرت فرمائی، اس ہجرت میں آپ کے ساتھ آپ کی بی بی حضرت سارا اور حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ تو کہا، اللہ جل مجد الکریم جہاں مجھے حکم فرمائے گا، میں ایک یعنی جگہ کو چھوڑ کر میں یہاں سے جا رہا ہوں، لہو اسحاق و یعقوب، اور ہم نے اس کو اسحاق عطا فرمایا، حضرت یعقوب علیہ السلام عطا فرمائے، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کو بیٹا دیا حضرت یعقوب، اور کہا ہم نے اس کو اسحاق و یعقوب عطا فرمائے، وجعلنا فی ذریته النبوۃ، اور ہم نے اس کی اولاد میں نبوت رکھ دی۔ جتنے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد جتنے بھی انبیاء اکرام آئے ہیں، وہ سارے کے سارے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اولاد میں سے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کسی نبی کی اولاد سے اتنے نبی نہیں ہوئے۔ تو کہا کہ ہم نے ان کی اولاد کی نبوت رکھ دی، بل کتاب اور کتاب رکھ دی، یعنی کتاب التوراۃ انجیل زبور قرآن صحائف، سب کے سب جو ہیں وہ اللہ جل مجد الکریم نے عطا فرما دیے، اور آپ کی اولاد کو وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو دنیا میں اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم کو سے اس کا ثواب عطا فرما دیا، دنیا میں بھی جو کچھ ان کے لیے تھا ساری کائنات نے پانچ ذریعت عطا فرمائی، پیغمبری ان کی نسل میں رکھی، کتابیں پیغمبروں کو عطا کی جو ان کی اولاد میں ہیں، اور ان کو خلق میں محبوب و مقبول کیا، تمام اہل ملل و ادیان ان سے محبت رکھتے ہیں اور ان کی طرف نسبت پر فخر جانتے ہیں، ان کے لیے اختتام دنیا تک درود مقرر کر دیا۔ یہ تو وہ ہے جو دنیا میں عطا فرمایا گیا، اللہ جل مجد الکریم نے دنیا میں ان کو یہ چیزیں عطا فرمائی، اور فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک آخرت میں وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں سے ہے۔ اب دیکھو کئی مرتبہ آتا ہے انبیاء اور یا دعائیں مانگتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں آخرت میں اپنے صالحین کے ساتھ کرنا، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، سبھی نیکوں کے ساتھ، کبھی کہا وَالْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، باری تعالیٰ ہمیں صالحین کے ساتھ ملا دے۔ تو جب صالحین تو رب کہہ رہا ہے کہ یہ ابراہیم وَفِي الْآخِرَةِ اِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو یہ صالحین میں سے معلوم ہوا جہاں جہاں الحکمی بالصالحین کہا جاتا ہے تو وہاں حضرت ابراہیم کی معیت مراد ہے. باری تعالیٰ آخرت میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام و تسلیم کی ہمیں معیت عطا فرمانا. و لوطن اور حضرت لوط علیہ السلام کو نجات دی. قال علی قوم ہی جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتاتون الفاحشہ بے شک تم بے حیائی کا کام کرتے ہو. ما سبقکم بہا تم سے پہلے کسی نے نہ کیا. من احد کسی ایک نے نہ کیا. من العالمین کسی کا پوری دنیا میں یہ بے حیائی کا کام کسی نے نہ کیا. اے لوگوں جو تم کرتے ہو. اور وہ کیا بے حیائی تھی جو اگلی آیت کریمہ میں آ رہی ہے. اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو. وَتَقْطَعُونَ أَرْجُلَ السَّبِيلِ اور تم راہ مارتے ہو. راہ کو تم جو ہو وہ قطع کرتے ہو. راہ کو قطع کرتے ہو. راستے کو قطع کرتے ہو. یا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راہ گیروں کو قتل کر کے ان کے لوٹ مار کر. اور یہ بھی کہا گیا کہ وہ لوگ مسافروں کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے حتیٰ کہ لوگوں نے اس کی طرف گزرنا موقوف کر دیا. یا اس سے مراد یہی ہے آئندہ کن لتاتون الرجال کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو. وتقطعون السبیل اور تم راستہ روکتے ہو. مطلب یہ کہ مرد مرد کے لیے نہیں بنایا گیا. عورت مرد کے لیے بنائی گئی ہے. تو اس لیے انہوں نے اللہ کہتا ہے کہ کیونکہ عورت سے اولاد پیدا ہوتی ہے اور مرد سے اولاد نہیں پیدا ہوتی تو کہا تم اولاد کا راستہ روکتے ہو. تم نے غلط کام کرنے شروع کر دیے. بدفعلی شروع کر دی اور اسی بدفعلی کے یعنی بدلے میں وہ لوگ غرق کر دیے گئے. تباہ و برباد کر دیے گئے. اب وتاتون فی ناجیکم المنکر اور اپنی مجلس میں پوری بات کرتے ہو. یہ بھی ان میں ایک یعنی بات تھی کہ وہ جہاں بھی بیٹھتے تھے عقلاً عرف طبی اور ممنوع باتیں کرتے تھے. جیسے گالی دینا, فاش بکنا, تالی اور سیٹی بجانا, ایک دوسرے کے کنکریاں مارنا, رستہ چلنے والوں پر کنکری وغیرہ پھینکنا, شراب پینا, تمسخر اور گندی باتیں کرنا, ایک دوسرے پر تھوکنا وغیرہ ذلیل آل و حرکات جن کی قوم لوط عادی تھی. حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں ان پر ملامت کی. اب ذرا غور و فکر کیجیے. اللہ جل مجد کریم نے یہ جو چیزیں گنوائی ہیں کہ تم لوگ راستوں میں بیٹھ کر, مجلسوں میں بیٹھ کر, اپنی محفلوں میں بیٹھ کر بے حیائی کی باتیں کرتے ہو. تو یہ جب نوجوان بیٹھتے ہیں تو کیسے کیسے لطیفے, کیسے کیسے شعر, کیسی کیسی بے حیائی کی باتیں کرتے ہیں. یہ ساری ساری رات ٹی وی وی سی آر اور بے حیائی تو یہ کیا ہے. اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد ہے یہی تو وہ لوگ کیا کرتے تھے. قوم لوط علیہ السلام میں کیا برائی تھی. ایک تو لڑکوں کو عورتوں والے کپڑے پہناتے تھے, ان سے ڈانس کروایا کرتے تھے, ان کو محفلوں میں عورتوں کی طرح بنا کر کرتے تھے, ایک راستے روکتے تھے, ایک جب دوست مل کر بیٹھتے تھے تو گندی باتیں کرتے تھے, گالی گلوچ کرتے تھے, جھوٹ بولتے تھے, ایک دوسرے پر تھوکتے تھے, ایک دوسرے پر تھوکتے تھے اور اس طریقے سے یعنی بے حیائی کی محفلوں کو قائم کرتے تھے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار ظالموں تم یہ کیا کام کرتے ہو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راستوں میں نہ بیٹھا کرو. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راستوں میں نہ بیٹھیں تو کہاں بیٹھیں. فرمایا اگر بیٹھنا ہے تو پھر راستوں کا حق دے کر بیٹھا کرو. عرض کی یا رسول اللہ راستوں کا حق کیا ہے. فرمایا جب راستوں میں بیٹھو تو نظریں نیچی کر کے رکھو, گندی باتیں نہ کرو اور آنے جانے والوں کو راستہ بتایا کرو. کسی عورت کے جانے پر یعنی آوازیں نہ کسا کرو. آ جائے راستہ پوچھے تو اسے سیدھا راستہ بتانا. کوئی عورت آ جائے تو نظریں نیچی کر لینا. بے حیائی نہ کرنا, کسی کو تنگ نہ کرنا, فوش قسم کا مذاق نہ کرنا. تو یہ جو آج کل ہو رہا ہے کہ نوجوان تنگ کرتے ہیں اور بزرگوں کے ساتھ مذاق کے نئے نئے طریقے نکالتے ہیں, کوئی مٹھائی کے ڈبے میں مٹی ڈال کے پھینک دیتا ہے کہ کوئی آدمی آ کے پکڑے گا, جب وہ پکڑتا ہے تو تاڑی بجا دیتے ہیں. کوئی نوٹ کو یعنی رسی باندھ کے راستے میں پھینک دیتا ہے, جب کوئی آدمی نوٹ پکڑنے لگتا ہے تو پھر وہ اس کو کھینچ لیتا ہے اور پھر تاڑیاں بجاتے ہیں. تو یہ مسلمان کا کام نہیں ہے کہ مسلمان راستوں میں بیٹھ کر بزرگوں کو تنگ کرے، غلط قسم کے شعر بولے، غلط قسم کے گانے بولے، ماؤں بہنوں کو دیکھ کر آدمی جو ہے وہ بے حیائی پر اتر آئے، تو یہ نوجوان مسلمان کا کام نہیں ہے، یہ یقیناً بے حیا لوگوں کا کام ہے۔ تو حضرت لوط علیہ الصلوۃ و تسلیم نے ارشاد فرمایا وَقَاتُونَ فِي نَادِكُمْ الْمُنْكَرَ، اور لوگ جو ہو اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر منکر کام کرتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، گندی باتیں کرتے ہو، گندے شعر پڑھتے ہو، بے حیائی کی باتیں کرتے ہو، تو یہ میرے بھائی غور و فکر کرنا چاہیے۔ ہم کسی بھی محفل میں بیٹھے ہوں، ہم کسی بھی مجلس میں بیٹھے ہوں، دوستوں میں بیٹھے ہوں، یاروں میں بیٹھے ہوں، تو بے حیائی کی بات کرنا، بدتمیزی کی بات کرنا، اور یہی محفل ہے یہ ٹی وی کی، یہی محفل ہے ریڈیو کی، یہی محفل ہے انٹرنیٹ کی، کہ لوگوں نے دیکھو روم کھولے ہوئے ہیں گانے بجانے کے، لوگوں نے روم کھولے ہوئے ہیں گالی نکالنے کے، تو یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ رب جل مجد و کریم نے ارشاد فرمایا تم منکر باتیں کرتے ہو، گالی گلوچ کرتے ہو، تم بے حیائی کرتے ہو، گندے شعر بولتے ہو، لوگوں پر تھوکتے ہو۔ فرمایا خبردار ان باتوں سے باز آ جاؤ۔ ان کے پاس اب کیا تھا؟ کچھ جواب تو تھا نہیں۔ فما کانا جواب قوم ہی، آپ کی قوم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، الا ان کادوا بنا، انہوں نے کہا کہ پھر عذاب اللہ ہے، اے لوط اگر یہ کام غلط ہے تو لے آ اللہ کا عذاب، ہم پر آسمان ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دے، یا تو ایسا کر کہ یعنی ایک ایسا بادل ہم پر برسا دے یا زمین کو پھاڑ دے، لے آ تو قیامت، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ یقیناً الحمدللہ وہ تو سچوں میں سے ہیں، اس میں تو کوئی ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن یہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی رہنماؤں سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ تو اللہ جل مجد الکریم نے پھر جب یہ دیکھا تو حضرت لوط علیہ السلام نے جب لوگوں کو دیکھا کہ یہ میری بات نہیں مانتے، قال رب انصرنی، اللہ رب المنصرین، رب کی باری تعالی ان فسادیوں کی قوم پر باری تعالی مجھے میری مدد کر، ان فسادی لوگ جو ہیں یہ میرے خراب ہوتے ہیں، میری بات نہیں مانتے، تو اے باری تعالی ان پر میری مدد کر۔ اللہ نے یہ دعا قبول فرمائی اور سب کو گھر کر کے رکھ دیا۔ ولما جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، اور جب ہمارے رسول ہمارے فرشتے ابراہیم خلیل اللہ کے پاس بشارت لے کر آئے، حضرت سینا اسحاق کی، حضرت سینا یعقوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی، قال انا مهلكو اهل هذه القرية، تو حضرت ابراہیم سے کہنے لگے کہ ہم اس شہر والوں کو ہلاک کر دیں گے۔ اس شہر کا نام سدون تھا، یہاں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ اے حضرت ابراہیم، ہم اس بستی کو، اس شہر کو غرق کرنے آئے ہیں، ان اہلھا کانوا ظالمین، بے شک اس کے بسنے والے ستمگار ہیں، ظالم ہیں اس کے بسنے والے، ہم ان سب کو غرق کر دیں گے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے کہا قال ان فیھا لوطا، کہاں ہے تو وہاں تو اللہ جل مجد و کریم کے پیغمبر حضرت لوط علیہ السلام بھی ہیں، اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم سب گھر کر دیں گے، تو وہاں تو حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیہا، تو فرشتے بولے ہمیں خوب معلوم ہے جو کوئی اس میں رہتا ہے۔ یا ابراہیم، کیا ہمیں نہیں پتا کہ وہاں حضرت لوط علیہ السلام بھی رہتے ہیں؟ لیکن لننجینہ واہلہ، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو بھی بچا لیں گے اور ہم ان کے گھر والوں کو بھی بچا لیں گے، الا امرأتہ، مگر ان کے گھر میں ایک عورت جو ہے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے، وہ عذاب میں گرفتار ہوگی، اور جتنے جو بھی آپ پر ایمان لائے ہم سب کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ہم سب کو بچا لیں گے۔ ولما ان جاءت رسلنا، اور جب ہمارے فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کے پاس، حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جب فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے، بہم، تو ان کا آنا حضرت لوط علیہ السلام پر ناگوار گزرا، وداک بہم ذرعم، اور ان کا دل تنگ ہوا کیوں کہ وہ خوبصورت تھے، جو قوم کے فارغ ارتاق ان کی نلائکی کا خیال کر کے، حضرت نوح علیہ السلام پریشان ہو گئے تو فرشتوں نے کہا, ظاہر کیا کہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں, کہا اے حضرت نوح علیہ السلام, وقالوا کہا لا تخف, گھبراؤ نہیں, آپ ڈریے نہیں, ولا تحزن, اور غم نہ کیجیے, ہمارا کے قوم کے لوگ ہمارے ادبی یا غصہ ہی کریں گے, ہم فرشتے ہیں, ہم لوگوں کو ہلاک کرنے کے لیے آئے ہیں اور ان کو ہلاک کر دیں گے, ان نمنجو کا, بے شک ہم تجھے نجات دیں گے, وہ اہلا کا, اور تیرے گھر والوں کو نجات دیں گے. اچھا ایک تو اس لفظ سے غور و فکر کرنا چاہیے, ان نمنجو کا, بے شک ہم آپ کو, وہ اہلا کا, آپ کے گھر والوں کو نجات دینے والا تو رب ہے, لیکن فرشتوں نے اپنی طرح منسوخ کر دیا تو کیا شرک ہو گیا؟ نہیں میرے بھائی, چونکہ وہ وسیلہ بنے تھے لہذا انہیں کی طرف اللہ جل مجد الکریم نے نسبت کر دی اور فرشتوں نے اپنی طرف نسبت کر دی, ان کا بے شک ہم آپ کے گھر والوں کو نجات دیں گے, آپ کو نجات دیں گے, علام رتا کا, مگر آپ کی عورت کانت منا لگا دری, وہ تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے, ان منزلون اللہ اہل ہاذہ القریۃ, بے شک ہم ان شہر والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے آئے ہیں, من السماء, آسمانوں سے, بما کانوا یفسقون, کیونکہ وہ فسق و فجور میں مبتلا ہیں, وہ لوگ گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہیں, اس لیے ہم اس بستی کو غرق کر دیں گے, ہم اس بستی کو ملیا بھیج کر دیں گے. تو اللہ جل مجد الکریم نے ان فرشتوں کو بھیجا کہ اب یہ قوم حد سے بڑھ گئی, اب یہ آقا حضرت لوط علیہ السلام کے احکام ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا, کو فاجر ہیں, لہذا ان کو غرق کر دو, قومی یا کے لوط, اور ہم نے اس عقل والی قوم کے لیے وہاں ہم نے نشانیاں رکھ دی ہیں, وہ نشانیاں باقی ہیں, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے سب روشن نشانیاں حضرت لوط علیہ السلام کے قوم کے ویران مکان ہیں, ویران گھر ہیں, ٹوٹے ہوئے گھر ہیں, وہ اجڑے ہوئے شہر ہیں, ذرا دیکھو جا کر سب کیا تھا شہروں کو, جہاں بے حیائی ہوتی تھی ہم نے وہ شہروں کو مٹا دیا, ہم نے ان گھروں کو مٹا دیا, ان شہروں کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا, یہ تمہارے لیے نشانی ہے, وہ الا مدینہ اخاہم شعیبا, اور حضرت شعیب کو ہم نے ان کی قوم کی طرف بھیجا, فقال, اور کہا یا قومی عبد اللہ, اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو, ورج الیوم الاخرات, اور پچھلے دن کی امید رکھو, یوم آخرت کی امید رکھو, یعنی روز قیامت کی امید رکھو, ایسے افعال بجا لا کر جو ثواب آخرت کا باعث ہوں, اپنے آپ کو بچا لو, ولا تعثوا فی الارض مفسدین, اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو, بےحیائی کرتے نہ پھرو, اللہ رسول کے احکام کو توڑتے ہوئے نہ پھرو, فقط زبو ہو, لیکن ان ظالموں نے جھٹلا دیا, وہ کام توڑنے سے بعد نہ آئے, فاخذتهم الرجفۃ, تو ان کو ایک زلزلے میں آ گرا, فاصبحوا فی دارهم جاثمین, تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے. اور جب حضرت یعنی حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں کیا برائی تھی, وہ کم تولتے تھے, خود لیتے تھے تو زیادہ لیتے تھے, جب کسی کو دیتے تھے تو کم تولتے تھے, آج کتنے ہمارے تاجر ہیں, کتنے ہمارے بھائی ہیں جو کم تولتے ہیں, تو حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام نے کہا کہ لوگوں کم نہ تولا کرو, لیکن انہوں نے انکار کر دیا, تو ایک زلزلہ آیا, جب صبح ہوئی سارے کے سارے گھروں میں مردہ پڑے ہوئے, گھٹنوں کے بل یعنی اٹھ نہیں سکتا تھا, سب منہوں کے بل گر پڑے, ایسا زلزلہ آیا کہ ان میں سے ایک بھی زندہ سلامت نہ رہا, وعادن وثمودا, اور قوم عاد کو دیکھو, قوم ثمود کو دیکھو, ہم نے ہلاک کر دیا ان سب کو. اہل مکہ ذرا جاؤ تو صحیح نا, تبینہ لکم من مساکنہم, ان کی بستیاں تمہیں معلوم ہو چکی ہیں, تم راستے میں حجر الیمن میں جب اپنے سفروں میں وہاں گزرتے ہو, تم ان کے گرے ہوئے مکان دیکھتے ہو, تم ان کے جھوٹے ٹوٹے ہوئے گھرندے دیکھتے ہو, تم اجڑے ہوئے شہر دیکھتے ہو, تم ویران ان کے محلات کو دیکھتے ہو, تمہیں پتا نہیں ہے کہ جس نے بھی رسولوں کی مخالفت کی, اللہ کے انبیاء کی مخالفت کی, اس شخص کا حال کیا ہوا, تمہارے راستے میں ان کی بستیاں پڑتی ہیں, تم وہاں سے گزرتے ہو, کیا اہل مکہ تم نے دیکھا نہیں, وزینا لہم الشیطان اعمالہم, شیطان نے ان کے اعمال جو تھے وہ مزین کر دیے تھے, جہاں کو لگا ہوا ہے وہ ایسے اس کو نیکی سمجھ کے لگا ہوا ہے، کوئی گالی میں لگا ہو تو گانے بجانے میں لگا ہوا ہے، کوئی بے حیائی میں لگا تو کفر میں لگا ہوا ہے. آپ کسی سے بات کر کے دیکھیے، الا ماشاءاللہ ہر شخص جو ہے وہ جو کر رہا ہے وہ کہتا جی وہ اسی میں مگن ہے، کبھی نماز نہیں پڑھی، کبھی روزہ نہیں رکھا، سینمے بنائے جا رہے ہیں، بے حیائی کی جا رہی ہے، کفر کیا جا رہا ہے، لیکن اس شیطان نے ایسا اس کو مگن رکھا ہوا ہے کہ اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے کہ جو میں کر رہا ہوں کیا یہ غلط کر رہا ہوں یا صحیح کر رہا ہوں. بڑے اچھے ان کو وہ ان کے اعمال رکھتے ہیں. رب کہتا ہے کہ شیطان جو ہے وہ ان کے اعمال کو ان کے سامنے مزین کر کے رکھ دیتا ہے. فصدہم عن السبیل اور انہیں راہ سے نیک راہ سے روکتا ہے. وکانوا مستبشرین اور انہیں سوچتا تھا، جانتے تھے سب کچھ کہ شیطان ہمیں جو ہے وہ یعنی گمراہی پھیلا رہا ہے، شیطان ہمیں روک رہا ہے نیکی کی طرف سے، برائی کی طرف لا رہا ہے. صادیہ کرتے حق و باطل میں تمیز کر سکتے تھے لیکن انہوں نے عقل و انصاف سے کام نہ لیا. آج کتنے لوگ ہیں، اتنے اتنے عقل مند ہیں، کتنے انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، لیکن اتنی عقل نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اللہ رسول کی مخالفت میں ہمیں کیا مل گیا ہے. تو رب کہتا ہے ویسے تو وہ بھی عقل مند تھے، سوئی عقل سب کچھ، لیکن بے حیائیوں میں پڑ گئے. وقارونا اور ہم نے قارون کو ہلاک کر دیا. وفرعون اور فرعون کو ہلاک کر دیا. وحامانا اور ہم نے فرمایا حامان کو ہلاک کر دیا. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ حضرت موسیٰ ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے تھے، نو معجزات جیسا کہ ہم نے پیچھے پڑھا. حضرت موسیٰ کلیم اللہ لے کر نو معجزات ان ظالموں کے پاس آئے، لیکن ان ظالموں نے جھٹلا دیا. مرو فل ارد، لیکن انہوں نے زمین میں تکبر کیا. فرعون، حمان، شداد، یہ قارون سب متکبر آدمی تھے، زمین میں انہوں نے تکبر کیا. اور ماں کار کی کہا وہ جتنے بھی ہو جائیں کیا ہمارے عذاب سے بچ نکلیں گے، کیا ہم سے وہ سبقت لے رہ جائیں گے، کیا آگے گزر جائیں گے، ہمارے عذاب سے بچ نہیں سکتے. فرعون اپنے آپ کو ربکم الاعلی کہہ لے، قارون ساری دنیا کا سب سے بڑا دولت مند بن جائے، کیا رب کی حدوں سے نکل جائیں گے، کیا رب کے عذاب سے بچ جائیں گے. فکلن اخذنا بذنبه، تو ان میں سے ہر ایک کو ہم نے اس کے گناہ کے سبب پکڑا. یہ آدمی گناہ کے سبب جو گناہ کرتا ہے پکڑا جائے گا، ایک ایک نیکی گنی جائے گی، ایک ایک برائی گنی جائے گی، ایک ایک جو ہے گناہ گنا جائے گا، اور رب دیکھے گا. فرمایا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. ومنھم من ارسلنا علیہ حاصبًا، کچھ تو وہ ہے کہ جن پر ہم نے پتھراؤ بھیجا. تو قوم لوط تھی جن کو چھوٹے چھوٹے سنگریزوں سے ہلاک کیا، جو تیز ہوا سے ان پر لگتے تھے اور گولی کی طرح لگتے تھے، جسم کو چھلنی کر کے نکل جاتے تھے. کہاں کچھ تو وہ ہیں جن پر ہم نے پتھراؤ بھیجا. ومنھم من اخذته الصیحۃ، اور کچھ وہ ہیں جن کو چنگھار نے آ کر لے لیا، یعنی قوم سمود کے ہولناک آواز سے ہلاک کر دی گئی. ایسی آواز آئی کہ لوگوں کے کانوں کے پردے پھٹ گئے، دل پھٹ گئے، اور ایسی آواز آئی کہ حاملہ عورتوں نے اپنے بچوں کو قبل از وقت جنم دے دیا، اور ایسی کڑک دار آواز تھی کہ زندہ سب گرے اور گرنے کے ساتھ ہی مر گئے. ومنھم من خسفنا بہ الارض، اور کچھ وہ ہیں جن کو ہم نے زمین میں دھنسا دیا. الیاذ بالله تعالی، یعنی قارون اور اس کے ساتھ نے پیچھے پڑا، زمین پھٹی اور زمین میں چلے گئے. ہم نے غرق کر دیا، یعنی قوم نوح اور فرعون کو اور اس کی قوم کو جو حضرت موسیٰ کے پیچھے گئے ان کو بھی غرق کیا، اور جو حضرت نوح علیہ السلام کے منکر تھے ان کو بھی طوفان نوح نے غرق کیا. کہاں کچھ کو ہم نے غرق کر دیا. وما کان اللہ لیظلمہم، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، یہ اللہ نے کسی پر زیادتی نہیں کی. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، مگر وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے، وہ خود ہی اپنے آپ کو یعنی بے حیائی میں مبتلا کرتے تھے، اور خود ہی انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء، جو اللہ کے سوا اپنے رب بنا لیتے ہیں، اللہ کے سوا اور خالق بنا لیتے ہیں. یعنی بتوں کو معبود ٹھہرا لیا اور ان کے ساتھوں بھی کل رکھا کر رکھی ہے. اور واقعی میں ان کے عجز و بے اختیار کی مثال یہ ہے جو آگے ذکر فرمائی جا رہی ہے. رب کہتا ہے کما سا لل ان کبوت ہے کہ ان کی مثال مکڑی کے گھر کی طرح ہے. ایک مکڑی کی طرح ہے. اتخذ بیتا اس نے اپنا ایک گھر بنایا یعنی اپنے رہنے کے لیے, نہ اس سے گرمی دور ہو نہ سردی نہ گرد و غبار نہ بارش کسی چیز سے حفاظت. ایسے ہی بت ہیں کہ اپنے پجاریوں کو نہ دنیا میں نفع پہنچائیں نہ آخرت میں ضرر پہنچا سکے. وہ بالکل بتوں کا حال تو ایک مکڑی کے جالے کی طرح ہے کہ ذرا ایک چھوٹی سی بوند گری مکڑی کا جالا گر پڑا, ایک چھوٹا سا تنکا گرا اور مکڑی کا جالا گر پڑا. تو کہا ان کی مثال تو ایسے ہے جیسے ایک مکڑی کا گھر ہوتا ہے. وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنْكَبُوتِ اور بے شک سب گھروں میں سے کمزور گھر مکڑی کا گھر ہے. ایسے سب دینوں میں کمزور اور نکما دین بت پرستوں کا ہے. حضرت علی اور مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے, آپ سے روایت ہے, آپ نے اپنے گھروں سے مکڑیوں کے جالے دور کرو, یہ ناداری کا باعث ہوتے ہیں, یہ نحوس کا باعث ہوتے ہیں. تو یہ جیسے مکڑی کا گھر ہے ایسے یعنی سب گھروں سے کمزور ترین گھر اس جالا ہے یہ مکڑی کا. اور دوسری طرف کمزور ترین دلائل کے لحاظ سے جو مطلب ہے وہ بت پرستوں کا ہے کہ سامنے اپنے ہاتھ سے بت گھڑے اور سامنے بت رکھ دو, ان کو پوجنا شروع کر دیا. اس سے بڑا بھی کوئی پاگل ہو سکتا ہے کہ رب پیدا کرتا ہے, وہ اپنے ربوں کو مان اللہ خود پیدا کرتے ہیں. الہ جو ہے وہ پیدا کرتا ہے, وہ اپنے الہوں کو خود بناتے ہیں اور خود بنا کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتے ہیں. تو رب کہتا ہے یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں. لو کان یعلمون, کاش وہ جانتے, انہیں علم ہوتا کہ ان کا دین اس قدر نکما ہے. ان اللہ یعلم ما یدعون من دونہ من شیء, اللہ جانتا ہے جس چیز کی اس کے سوا پوجا کرتے ہیں. کہ وہ کچھ حقیقت نہیں رکھتی, اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بت کیا کر سکتے ہیں. اپنے آپوں سے ظالموں نے بت بنائے اور پھر ان کو پوجنا شروع کر دیا. تو اللہ جل مجد الکریم ارشاد فرماتا ہے وہ العزیز الحکیم, وہ عزت والا ہے حکمت والا ہے. تو عاقل کو کب شان ہے کہ عزت اور حکمت والے قادر و مختار کی باتیں چھوڑ کر بے علم و بے اختیار پتھروں کی پوجا شروع کر دے. وکیل کل مثالو, اور یہ مثالیں ہیں نظری بحا دن نا سے ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. یہ مثالیں لوگوں کے لیے اس طریقے سے اس وجہ سے بیان کی جاتی ہیں کہ لوگوں کو پتا چلے. وما یاقلھا الا العالمون, ان میں سے علم والے کو جخذ کرتے ہیں, عقل والے سمجھتے ہیں, علم والے سمجھتے ہیں, جاہل سے کیا سمجھیں گے. یعنی ان کے حسن و خوبی اور ان کے نفع و فائدے یعنی یہ جو مثالیں ہیں اور ان کی حکمت کو علم والے سمجھتے ہیں, جیسا کہ اس مثال نے مشرک اور موحد کا حال خوب اچھی طرح ظاہر کر دیا اور فرق واضح فرما دیا. قریش کے کفار نے طنز کے طور پر کہا تھا کہ اللہ مکھی اور مکڑی کی مثالیں بیان فرماتا ہے, اس پر انہوں نے ہنسی بنائی تھی. اس آیت میں ان کا رد کر دیا گیا کہ وہ جاہل ہیں, تمثیل کی حکمت کو نہیں جانتے. شان سے مقصود تفہیم ہوتی ہے, جیسی چیز ہو اس کی شان ظاہر کرنے کے لیے ویسی ہی مثال مبتدائے حکمت ہے. تو باطل و کمزور دین کے ضعف اور بطلان کے اظہار کے لیے یہ مثال نہایت ہی نافع نہایت ہی پیاری تھی, جنہیں اللہ تعالیٰ نے اخروٹ فرمایا. وہ سمجھتے تھے کہ یہ مثال جو اللہ جل مجد الکریم نے بیان کی ہے یہ بتوں کے پجاریوں کے حال کے کتنی موافق ہے, کتنی ان کے حال مطابق ہے جو اللہ جل مجد الکریم نے بیان فرمایا ہے. تو اللہ جل مجد الکریم نے کہا ہم نے یہ مثالیں بیان کی تاکہ لوگ سمجھیں. مثال سے آدمی آسانی کے ساتھ سمجھ جاتا ہے, نہ سمجھنے والی چیز کو سمجھنے والی چیز اور نہ معلوم چیز کو معلوم چیز کے ساتھ مثال دے کر سمجھایا جاتا ہے. تو رب نے اتنی اتنی پیاری مثالیں دی لیکن کافر ان پر ہنسا کرتے. دیکھو جی کہیں مکھی کی مثال ہے, کہیں مکڑی کی مثال ہے, تو کہیں مچھر کی مثال ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ مثالیں تو کرتا ہوں علم والے اس سے کچھ اخذ کریں، اس سے کچھ چیزیں نکالیں. یہی چیز ہے کہ اللہ جل مجد و کریم نے یہاں اشارہ کیا کہ عالم جو لوگ ہیں وہ کیا پر عمل کرتے ہیں، وہ قرآن سے کس پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق دیکھتے جاتے ہیں کیا کیا اس سے اخذ ہوتا ہے، استنباط کیا کیا ہوتا ہے. تو اللہ کہتا ہے یہ عقل کس کو ملی؟ یہ تو علماء کو ملی ہے، جاہلوں کو تو نہیں ملی. جاہل کو کیا پتا نکال کے کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے فقہاء نے اپنی اپنی کتابوں میں مثالیں دے کر کچھ مسائل جو ہیں وہ سمجھانے کی کوشش کی، اور جو یعنی ان پڑھ لوگ ہیں، جاہل ہیں، جن کو فقہت کا پتہ نہیں ہے، وہ اعتراض کرتے ہیں دیکھو جی یہ کیسی مثال دے دی، یہ دیکھو جی کیا فقہ کی کتابوں میں بیان کر دیے گیا. عقل اپنے پاس نہیں ہے، اعتراض فقہاء پر ہو رہا ہے. عقل اپنے پاس نہیں ہے، اعتراض علماء پر ہو رہا ہے. یہی وہی کفار مکہ تھے، وہ اللہ پر اعتراض کرتے تھے دیکھو جی یہ کیسی جو ہے انہوں نے مثال دے دی. آج آپ دیکھیں گے کہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ یعنی فقہاء کی مثالوں کا مذاق بناتے، مذاق بناتے عالم کو خود پتا نہیں ہے. اللہ جل مجد الکریم کا یہ طریقہ ہے کہ معلوم نامعلوم چیز کا معلوم چیز کے ساتھ مثال دے کر سمجھاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے. خلق اللہ السماوات والارض بالحق، اللہ نے آسمان و زمین حق بنائے، یہ سرپا حق ہے، اس میں قطعاً کسی قسم کی کوئی کبھی کوتاہی نہیں چھوڑی. اب بتاؤ کہ کیا کوئی اور رب ہو سکتا ہے؟ آسمان علیحدہ بناتے کہیں ہے آسمان، زمین بنا دی، آسمان بنا دیے. ایک تو یہ حق بنائے، حق کے ساتھ بنائے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس میں حق تعالیٰ کی توحید جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے، پتا چلتا ہے کون ہے جس نے یہ زمین و آسمان بنائے. ان فی ذلک لآیات للمؤمنین، بے شک مومنوں کے لیے اس میں بہت بڑی نشانیاں ہیں. دیکھو ہم بھی بھائی زمین پر رہتے ہیں، ہم بھی آسمان کو روز دیکھتے ہیں، لیکن کبھی غور و فکر کیا؟ یہ اتنا بڑا آسمان، یہ اس میں ستارے، یہ چاند اور سورج کا چلنا، یہ زمین اور زمین کے راستے اور زمین کے باغات اور اس میں پھل اور پھولوں کا نکلنا، یہ زمین کا ہرا اور زمین کی ہریالی اور پانچ پانچ اس کا جو ہے خشکی، یہ ساری کی ساری چیزیں ایک عقل مند کے لیے، ایک مومن کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں. غور و فکر جو آدمی کرتا ہے اس کو رب کی توحید کی نشانیاں نظر آتی ہیں. آپ زمین کو دیکھ لیجیے کیسے اللہ نے بچھا دی ہے، پھر اس سے کونپل نکلتی ہے. ایک پھول کی پتی کو آپ لیجیے اور اس پر سوچنا شروع کر دیئے، کون رب ہے جس نے اس میں اتنی خوشبو پیدا کر دی ہے؟ وہ کون ذات ہے جس نے ایک چھوٹے سے دانے سے اتنا بڑا درخت بنا دیا ہے؟ وہ کون رب ہے؟ اب بند کا دیکھو دیواروں پہ درخت نکلے ہوتے ہیں، دیواروں میں سے درخت نکلے ہوتے ہیں. بعض اوقات پتھروں میں سے پانی رس رہا ہوتا ہے، بعض اوقات پتھروں پر درخت ہو گئے ہوتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ غور و فکر کرنے والی ہیں. تو رب کہتا ہے کہ جو آدمی مومن ہے وہ تو ان میں غور و فکر کرتا ہے، وہ تو ان کو دیکھتا ہے، وہ تو ان کو جانتا ہے، اور اس سے میری توحید کی نشانیاں ڈھونڈتا ہے، اور ان نشانیوں کو دیکھتے دیکھتے پھر وہ میری عبادت کرتا ہے. تو جو آدمی اللہ جل مجد و کریم کی ان بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھتا ہے، اس سے عقل کی بات نکالتا ہے، تو اللہ جل مجد و کریم ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے بنایا حق ہے، لیکن نشانیاں کس کے لیے ہیں؟ یہ ہر ایک کے لیے نہیں. کافر بھی اسی زمین پر رہتا ہے، یہودی عیسائی بھی اسی زمین پر رہتا ہے، جانور بھی اسی زمین پر رہتے ہیں، اور مومن بھی اسی زمین پر رہتا ہے. اس لیے تو ڈیشی میں آنا سب مومن اور عاشق رسول اور حافظ قرآن کسی زمین سے گزرتا ہے تو وہ زمین دوسری زمین پر فخر کرتی ہے اور کہتی ہے کہ میں آج تجھ سے بلند ہوگی، ایک حافظ قرآن مجھ سے گزر گیا، میرے اوپر سے ایک حافظ قرآن گزر گیا، قرآن پڑھتا ہوا گزر گیا ہے. تو اس لیے یہ زمین گواہی دے گی، اور زمین ہمارے لیے رب کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے، یہ آسمان رب کی توحید کی بہت بڑی دلیل ہے. کاش کہ ہم لوگوں کو ان چیزوں کو دیکھ کر کچھ سوچنے کا موقع مل جائے. کبھی ہم ان چیزوں کو دیکھ کر کبھی چار منٹ کے لیے، دو منٹ کے لیے گریبان میں منہ ڈال کے سوچیں، ارے اتنی بڑی زمین رب نے بغیر کسی وسیلے کو بنا دی. اللہ بدیع السماوات والارض کہ کوئی مثال نہیں تھی اس کی, نہ آسمانوں کی مثال کہ کسی سے دیکھ کر, کو نقشہ کسی سے بنوا کر رب بنواتا, اور نہ زمین کی اس کی مثال. رب کہتا ہے بغیر مثال کے, یہ جو ہے ساری چیزیں جو ہیں میں نے یہ بغیر مثال کے بنائی ہیں, اس لیے لوگوں اس زمین پر رہنے والوں, زمین پر رہنے والوں, آسمان سے اپنا رزق تلاش کرنے والوں, کیا آسمان سے بارش آ رہی ہے, اللہ کی رحمتیں آ رہی ہیں, تو یہ تمہارے لیے اگر میں نبی بھیجوں تو یہ میرا کرم ہے, نہ بھی بھیجا تو یہ زمین و آسمان اور اس کی ایک ایک چیز میری توحید پر دلالت کرنے والی تھی. یہ تو میں نے محض کرم کر دیا, میں نے کرم نوازی کر دی تم پر کہ تم میں میں نے اپنے رسول بھیج دیے, اپنے یعنی رسولوں کو تم میں نے بھیج دیا. تو اس لیے اللہ ارشاد فرماتا ہے انہ فی ذالک لآیت للمؤمنین, اس میں مومنوں کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں. الحمدللہ رب العالمین, آج ہمارے 20 پارے اللہ جل مجد الکریم کے کرم اور آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نظر کرم سے آج ہمارے 20 پارے جو ہیں وہ الحمدللہ مکمل ہو گئے. اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو کل انشاءاللہ 21واں پارا جو ہے وہ شروع ہوگا, 2 حصے قرآن. آج الحمدللہ ہم نے اللہ جل جلالہ رحمہ نوالہ کے فضل و کرم سے مکمل کر لیا ہے. 3rd حصہ الحمدللہ رہ گیا ہے. اللہ ہم اسی طریقے سے توفیق عطا فرمائے کہ وہ لوگ جو قرآن و حدیث کا نام لیتے ہیں وہ تو کئی لوگ کر لیتے ہیں, وہ انہوں نے کبھی قرآن پڑھا نہیں, اور جن کو معاذ اللہ وہ مشرق اور بتی کہتے ہیں دیکھو وہ ہر جگہ قرآن پڑھ رہے ہیں. یہ عجیب دور آ گیا, جو دن رات قرآن پڑھ رہے ہیں ان کو لوگ بدعت اور مشرق کہہ رہے ہیں, کہتے ہیں جی یہ تو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے. الحمدللہ ہم نے 20 پارے یہاں انٹرنیٹ پہ پڑھ دیے, اور وہ اتنے جتنی دیر ہم درس قرآن دیتے ہیں وہ گالی گلوچ کرتے ہیں, ان کے روموں میں جا کے دیکھیے وہ گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کو, اور یہاں قرآن پڑھا جا رہا ہے. تو یہ جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو آج پروپیگنڈے کا دور ہے نا, وہ قرآن کا درس دیتے ہیں انہیں کو کہتا ہے کہ یہ جی قرآن تو پڑھتے ہی نہیں ہے, بریلوی تو قرآن پڑھتے ہی نہیں ہے. الحمدللہ بریلوی ہی قرآن پڑھتے ہیں, اور کس نے پڑھنا ہے, چونکہ ہمارا مسئلہ قرآن ہے نا, اللہ کے نبی کی شان قرآن میں, اولیاء کی شان قرآن میں, اور یہی ہمارا مسلک ہے. تو الحمدللہ ہم ہی قرآن پڑھنے والے ہیں, یہ لوگ پروپیگنڈا کرنے والے ہیں, گالی گلوچ کرنے والے ہیں. تو انشاءاللہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی تو آئندہ کل سے ہم الحمدللہ 3rd جو ہے قرآن پاک کا حصہ آخری 10 ہم وہاں سے شروع کریں گے. 2 حصے الحمدللہ ہم نے یہ طے کیے, اب منزل الحمدللہ رب العالمین قریب آ رہی ہے. اللہ کرے کہ ہم سب کو ایک دن وہ دکھا کے کہ ہم اس منزل پر پہنچے کہ ہم اس قرآن پاک کو پڑھ کر ختم کریں, پھر اس پر عمل بھی کریں. وما علیہ ایک البلاغ المبین, ایک انشاءاللہ ناشری ہوگی, اس کے بعد انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح سوال صاحب کا طرح ہوگا. آج میرے خیال میں شہر یار خان بھائی بھی نظر آ رہے ہیں کافی دنوں کے بعد. اگر یہ یعنی دستیاب ہوں تو ایڈمن حضرات سے میں گزارش کروں گا کہ کافی دنوں کے بعد ہمارے شہر یار خان بھائی جو ہیں وہ نظر آئے ہیں. تو اگر شہر یار خان بھائی ایک پیاری سی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناشی سنا دیں تو ان کی مہربانی ہوگی, لیکن یہ ایڈمن حضرات کو سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں, پھر جسے وہ حکم فرمائیں وہ انشاءاللہ نعت پڑے گا. امید ہے کہ شہر یار خان بھائی بھی آج ہمیں ناشی سنائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.